میرے ساتھ اور آپ کے ساتھ کتنے بندے ایسے تھے تو گزشتہ رمضان ہمارے ساتھ روزے رکھتے تھے، ہمارے ساتھ تراویح پڑھتے تھے، آج وہ قبروں میں جا کر سو گئے ہیں، آج وہ ایک ایک سبحان اللہ کہنے کے محتاج ہو گئے. ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو رمضان کی دولت سے نوازا. اللہ ہم کو رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان آنے سے پہلے، دو مہینے سے پہلے رمضان کی تیاری کرتے تھے اور امت کو بتلایا کہ رمضان بہت بڑا مہینہ ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الشعبان شهری و رمضان شهر اللہ. کتنی اچھی حدیث، جو عربی جانتا ہو، عربی لینگویج جانتا ہو، اس کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ ہے. اور جب رمضان کا چاند ہوتا ہے، اللہ فرماتا ہے جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جائے. کل رمضان کا چاند ہوا، ہم سب نے رمضان کا چاند دیکھا، اللہ نے فرشتوں کو کہا کہ جنت کے دروازے کھول دیا جائے. من صام رمضان فتحت ابواب الجنہ. جیسے رمضان کا چاند میں نے اور آپ نے دیکھا، اللہ نے آسمانوں پر اعلان کر دیا کہ جنت کے دروازے کھول دیے جائے اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جائے. اور شیطانوں کو حدیث صحیح میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے ہی رمضان کا چاند دکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطانوں کو زنجیروں سے جکڑ کر باندھ کر دریا میں پھینک دیا. ہم کہیں گے مولانا ہم بھی رمضان میں گناہ کرتے ہیں، پکچر دیکھتے ہیں، سنیما دیکھتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، فلاں کام کرتے ہیں، فلاں گناہ ہو جاتا ہے. تو یاد رکھو مجھ سے اور آپ سے زیادہ چالاک کون ہے؟ بولو بھائی، شیطان ہے. وہ اپنی تیاری پہلے سے کر دیتا ہے. جیسے ہم سفر میں جانے والے ہو، ہم کہیں جانے والے ہو، کچھ کام کرنے والے ہو، تو وہ لوگ اس کی کوششیں، اس کی فکریں 15 دن سے، ہفتے سے پہلے، مہینے سے پہلے کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو شیطان بھی بڑا چالاک ہے، بڑا ہوشیار ہے. وہ اللہ کے عرش کے نیچے رہا ہے، وہ اللہ کی صحبت میں رہا ہے. وہ اس نے بھی کہا رمضان آ رہی ہے، تو رمضان سے پہلے، وہ 2 مہینے پہلے بہت ساری تیاریاں کرتا ہے کہ اس کے اندر یہ عادتیں ڈال دے، یہ عادتیں ڈال دے، یہ عادتیں ڈال دے کہ رمضان میں میری ضرورت پڑے گی. بولو نے زور سے، نہیں پڑے گی. شیطان بھی بڑا ہوشیار ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے 2 مہینے سے پہلے کیوں تیاریاں فرمائی؟ اشارتاً کنایتاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتلا رہے تھے کہ دیکھو 2 مہینے، ایک مہینہ رجب المنجم کا مہینہ ہے اور ایک شعبان کا مہینہ ہے. یہ 2 مہینے، اس میں سے ایک بڑا مہینہ ہے وہ رجب المنجم کا، جس کو کہا جاتا ہے مسلمانوں، اس میں کفار مشرکین گناہ بھی نہیں کرتے تھے، جہاد بھی نہیں کرتے تھے. جو 4 مہینے حرمت والے ہیں، محرم، سفر اور مسلمانوں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور وہ لوگ بیچ میں رجب المرجب کا مہینہ، رجب المرجب کا مہینہ حرمت والا مہینہ. کفار مشرکین کے پاس ایمان نہیں تھا، لیکن اس مہینے کی کیا کرتے تھے؟ وہ لوگ قدر کرتے تھے، احترام کرتے تھے، اور جنگ بھی نہیں چھیڑتے تھے، کسی کو تکلیف بھی نہیں دیتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں 1440 سال پہلے سکھایا کہ جیسے رجب المرجب کا چاند دیکھے تو ہم اللہ سے دعا کرے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ میری عمر میں برکت عطا فرما رجب اور بولو شعبان کے مہینے میں. اشارہ کر دکھا، میرے نبی کا اشارہ کتنا لمبا ہے. جو سمجھنے والا انسان ہے وہ مسلمانوں دو مہینے سے پہلے رمضان کی تیاریوں میں بولو کیا ہو جاتا ہے، لگ جاتا ہے. اور جو یہ کہتا ہے مصطفیٰ جب رمضان کا چاند ہوگا تب ہم تراوی پڑھیں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، روزہ رکھیں گے، یہ کریں گے، فنا کریں گے، لیکن الا ماشاء اللہ کوئی کرنے والا ہوتا ہے اور وہ لوگ کرنے والا نہیں ہوتا ہے. وہ تو آپ آنکھوں سے دیکھتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود دعا کر رہے ہیں. میرا نبی تو کیسا ہے، وہ لوگ معصوم ہیں، اور نبی معصوم ہے، نبی سے گناہ سرزد نہیں ہوتا، اور نبی جو بولتا ہے نبی بھی بولتا، وہ اللہ بلواتا ہے. اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجب سے مہینے سے چاند دیکھا، وہیں سے رمضان کی تیاریاں شروع. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ مجھے میری عمر میں رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما. دیکھو یہاں سے اشارہ پتہ چلتا ہے کہ تمام نبیوں کا سردار میرے کو اور آپ کو موت کا وقت آئے گا تو کوئی پوچھنے نہیں آئے گا کہ آنا ہے کہ چھوڑنا ہے، یا آنا ہے یا رہنا ہے، لیکن میرے نبی کو تو پوچھا گیا تھا کہ نہیں بولو بھائی، کہ یہاں رہنا ہے یا اللہ کی ملاقات کو پسند کرنا ہے. جبرائیل امین علیہ السلام کو فرمایا میرے نبی نے کہ جبرائیل میں اللہ کی ملاقات کو پسند فرماتا ہوں، لیکن مجھے ایک چیز کی فکر ہے، مجھے ایک چیز کا غم ہے، وہ مجھے ستا رہا ہے. جبرائیل امین علیہ السلام نے پوچھا اللہ کے نبی وہ کون سا غم ہے، کون سی فکر ہے کہ آپ اس چیز سے پریشان ہو رہے ہیں. اللہ کے نبی نے کبھی فرمایا تو جبرائیل امین علیہ السلام نے پوچھا، اللہ کے نبی نے جواب دیا تو جبرائیل نے پوچھا اللہ کے نبی کون سا غم ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جب میں دنیا سے چلا جاؤں، جب میں دنیا سے پردہ فرما جاؤں میری امت کے ساتھ اللہ کیا کرے گا، میری امت کے ساتھ اللہ کیا کرے گا. سلمانوں میں عمرے سے ابھی آ رہا ہوں، دو دن ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی، اللہ کے نبی جہاں آرام فرما رہے، آخری دن چھوڑنے کا ارادہ بھی نہیں ہو رہا تھا. روتے روتے میں آیا کہ اللہ پھر کبھی واپس بلائے گا، کب تیرے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، جب مسجد نبی میں کب مجھے واپس بلائے گا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آرام فرما رہے ہیں، مسلمانوں وہ نبی، وہ میرا اور آپ کا نبی، تمام نبیوں کا سردار، آقائے نامدار، تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فکر تھی کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں لیکن اللہ میری امت کے ساتھ کیا کرے گا. جبرائیل نے کہا میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے، میں اللہ سے پوچھ کر آ رہا ہوں. مکائیل وہاں کھڑا ہے، ملک الموت وہاں کھڑا ہوا ہے، اور جبرائیل ابھی سات آسمان کو چھنتے ہوئے اللہ کے پاس چلے اور اللہ کے پاس جا کر پوچھا، آپ کا حبیب پوچھ رہا ہے، آپ کا مزمل پوچھ رہا ہے، آپ کا مدثر پوچھ رہا ہے، آپ کا طہٰ و یاسین، آپ کا نامدار تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہا ہے کہ میرے چلے جانے کے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا. اللہ نے کیا فرمایا، وہ آنکھوں سے کانوں سے مسلمانوں ہم دیکھ رہے ہیں، آج میرے اور آپ کے گناہ ایسے ہیں، اللہ مجھے اور آپ کو خنزیر اور بندر بنا دیتا، جیسے پچھلی قوموں کو بنایا اللہ مجھے اور آپ کو بھی بنا دیتا. ہمارے گناہ اور ہمارے کرتوت اور ہمارے پاپ اتنے ہیں کہ اللہ ہم سب کو مسلمانوں کتے اور سرور اور بلیاں بنا دیتا، لیکن اس نبی پر سلام بھیجیے، اللہ کو سلام بھیجیے، اس نبی کی دعا کی برکت سے اللہ نے مجھے اور آپ کو انسان کی شکل عطا کرو. عزیزو میرے پیارو، جبرائیل امین علیہ السلام جواب لے کر آئے اور کہا اللہ کے نبی آپ فکر نہ کیجئے، آپ غم نہ کیجئے، آپ کے چلے جانے کے بعد آپ کی امت پر فرشتے سلام بھیجا کریں گے. کون سلام بھیجے گا بولو بھائی؟ فرشتے، وہ بھی قرآن سے بتلا رہا ہوں، سورہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکت والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. فرشتے تمہارے امتیوں کو سلام کریں گے. اور بعض راتیں ہوتی ہے پندرہ شعبان شب قدر کی رات, جو اس راتوں میں قدر کرتا ہے اور رات کی عبادت میں گزارتا ہے, فرشتے پورے زمین کا چکر لگاتے ہیں اور فرشتے اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتے ہیں, مسافہ کرتے ہیں. حدیث میں لکھا ہے کہ بھائی مسافہ کرتے تو پتا کیسے چلتا ہے کہ فرشتے نے ہمارے ہاتھ میں ہاتھ دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اس کو رونا زیادہ ہے, اس کا بدن کانپے, اس کے بدن کا ایک ایک بال کھڑا ہو جائے, سمجھ جاؤ فرشتے کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں ہے. اس لیے عزیز میرے پیارو, مجھے اور آپ کو پوچھا نہیں جائے گا کہ رہنا ہے یا جانا ہے. تو آج میں اور آپ ہم سب اس کی کوشش کریں کہ ہم رمضان کی قدر کریں گے. بولو انشاءاللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجب المرجب سے ہی رمضان کی تیاریوں میں لگے تھے اور امت کو بھی سبق سکھایا کہ جیسے رجب کا چاند دیکھو تو یہ دعا کیا کرو اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ میری عمر میں برکت عطا فرما رجب اور شعبان کے مہینے میں, وبلغنا رمضان اور مجھے رمضان تک پہنچا دے. اور مسلمانوں جس کو رمضان مل گئی, کتنے بندے ایسے تھے جو ہمارے ساتھ ایک مہینے پہلے, ہفتے پہلے, دس دن پہلے, دو دن پہلے تھے, لیکن آج بیچارے قبروں میں جا کر سو گئے, ان کو رمضان نصیب نہیں ہوا. آج مجھے اور آپ کو رمضان نصیب ہوا ہے, پتا نہیں آئندہ روزہ مجھے ملا یا نہ ملا. ارے آئندہ افطاری, ابھی شام کی افطاری مجھے اور آپ کو ملے گی یا نہیں ملے گی, کوئی اس کا گارنٹی دے سکتا ہے؟ کوئی نہیں دے سکتا. پانچ چیزوں کا علم اللہ نے کسی کو نہیں دیا, میں کل بتلاؤں گا وہ. آج مجھے بس رمضان اور نیت پر بات کرنا ہے. پھر پانچ چیزوں کا علم اللہ نے کسی کو نہیں دیا, یہاں تک کہ نبیوں کو بھی نہیں دیا ہے. اور آج کل کے باپو یہ کہتے ہیں کہ ہم کو غیب کی خبر پڑ جاتی ہے, تو میں آپ کو قرآن سے سمجھاؤں گا پھر انشاءاللہ. تو عزیزوں میرے پیارو, رمضان المبارک کا مہینہ اللہ نے مجھے اور آپ کو دیا ہے, اب اس کی قدر کرنا میری اور آپ کی, بولو بھائی, ذمہ داری ہے. قدر کرو گے تو بھی رمضان جانے والا ہے, اور نہ قدر کرو گے تو بھی رمضان جانے والا ہے. کھاؤ پیو سب کچھ کرو, لیکن مسلمانوں رمضان کی بے قدری نہ کرو. قرآن میں ہے, وہ بھی قرآن میں ہے, جب رمضان کے روزے فرض ہوئے, جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو رمضان کا روزہ کتنا بڑا تھا؟ جاؤ افریقہ والوں کو پوچھو, انگلینڈ والوں کو پوچھو کہ بھائی ابھی رمضان کا روزہ کتنا بڑا ہے. وہ بےچارے تین گھنٹے میں تراوی بھی پڑھتے ہیں, روزہ افطار بھی کرتے ہیں, اور وہ لوگ سحری بھی کر لیتے تین گھنٹے میں, اور سب روزے کے اندر شمار دوسرا ٹائم. اور آج اللہ کا شکر ہے ہمارا روزہ کتنے گھنٹے کا ہے؟ بولو زور سے, 15 گھنٹے. پہلے شروع میں جب اسلام شریعت بن رہی تھی, اور میرا نبی مکے کو چھوڑ کر کہاں آئے تھے؟ مدینہ منورہ تشریف لائے. تو پہلے سال رمضان المبارک کا روزے فرض کیے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدى للناس وبینات من الھدى والفرقان فمن شهد منکم الشهر فلیصم. یہ پورا مضمون یہاں پوچھا ہے کہ رمضان کے روزے فرض فرمائے. ہاں لیکن کوئی آدمی سفر میں ہو تو روزہ اس کے لیے معاف ہے, لیکن یہاں سے کوسمبا جائے, یہاں سے سورت جائے تو روزہ معاف نہیں ہے. وہ یاد رکھنا, شریعت نے وہ کلومیٹر بھی بتایا کہ جہاں تمہاری نماز قصر ہو جاتی ہے وہاں تمہارا روزہ معاف ہو جاتا ہے. ہاں سفر میں آپ کو طاقت ہے, اے سی والی گاڑی ہے, اے سی گاڑیوں میں جا رہے ہو اور آپ کو سہولت ہے, تو روزہ نہ چھوڑنا چاہو تو وہ لوگ آئے نہیں چھوڑتے. اب اللہ کا شکر ہے, اب تو فیسلٹی ہر چیز سے بڑھ چکی ہے. روزے کی پابندی کرو, لیکن آپ بڑے سفر میں جا رہے ہو تو روزہ معاف ہے, لیکن جب سفر سے واپس آ جاؤ تو وہ روزے کی قضا ادا کرنا ہے، روزہ چھوڑنے کا حکم نہیں. آپ بیمار ہو گئے تو بیماری کے عالم میں روزہ نہیں رکھ سکتے، تو شریعت نے وہاں پر سہولت دی ہے کہ آپ بیماری کے عالم میں تمہیں روزہ معاف ہے، لیکن جب بیماری سے اچھے ہو جاؤ تو بولو بھائی وہ روزے کا قضا ادا کرو. عورت کو مہینے میں حیض آتا ہے تو حیض کے عالم میں نماز بھی معاف اور بولو بھائی روزہ بھی معاف، لیکن نماز معاف لیکن روزہ معاف نہیں. جب پاک ہو جائے تو وہ روزے کی قضا رمضان کے بعد اس کی ادا ہے. شریعت آسان ہے لیکن شریعت کو، اسلام کو ہم نے مصیبت بنا دیا. اسلام نہ جاننے کی وجہ سے، علم نہ ہونے کی وجہ سے ہم نے اسلام کو بڑا مشکل بنا دیا. تو رمضان کا روزہ مسلمانوں، اللہ نے مجھے اور آپ پر فرض کیا، چاہے غریب ہو مسکین ہو اور مالدار ہو، چاہے مسلمان ہو کتنا بھی بڑا آدمی ہو جائے، لیکن بولو روزہ معاف نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو پہلے سال حکم آیا کہ بھائی جس کو روزہ رکھنا ہو رکھو، جس کو روزہ نہ رکھنا ہو تو روزے کا بولو بھائی کفارہ ادا کرو. پہلے سال کا یہ حکم تھا. اب دوسرا سال آیا تو کہا کہ بھائی اب کوئی روزہ بوزہ معاف نہیں، اب کوئی کفارہ نہیں، اب سب کو روزہ رکھنا ہے. اب جب تیسرا سال آیا تو سب روزے کا ٹائم کتنا بڑا. اب روزہ پہلے کے زمانے میں جب سو جاتے تھے تو روزہ شروع ہو جاتا تھا. ایک صحابی رضی اللہ عنہ کا واقعہ حدیث صحیح میں ملتا ہے کہ وہ جنگلوں میں جاتے تھے دھوپ میں، جیسے ابھی گرمی پڑ رہی ہے اور مدینے کی چلچلاتی ہوئی گرمی میں، وہاں جنگلوں میں جاتے تھے اور لکڑیوں کو کاٹتے تھے اور لکڑیوں کو کاٹ کر مدینے کے بازار میں چلچلاتی ہوئی گرمی میں بیچتے تھے. اب بتاؤ وہ بندہ کتنا تھک جاتا ہوگا. وہ شام کو آئے اور اپنی بیوی کو کہا ٹھیک ہے میں دو منٹ کے لیے آرام کرتا ہوں، میری کمر سیدھی کرتا ہوں، جب مسجد نبوی میں اذان ہو جائے مجھے بتا دینا، ہم سب بیٹھ کر روزہ افطار کر لیں. اب مسلمانوں ہوا ایسا، وہ صحابی تھکے مارے گھر میں آئے اور بیوی کچھ کام کے لیے، صحابیہ کچھ کام کے لیے باہر نکلی اور شوہر لیٹے، اور لیٹے تو بولو آنکھ لگ گئی. جب آنکھ لگ گئی تو دوسرے دن کا روزہ بھی شروع ہو گیا. اب وہ ادھر پیاس لگی ہے، ادھر بھوک لگی ہے. اب بیوی گھر میں آئے تو جگایا کہ چلو چلو تم تو سو گئے، اور یہاں ابھی دیکھو مغرب کی اذان بھی ہو گئے، اب عشاء کی اذان ہونے کی بالکل تیاری ہے. وہ تو بےچارے گھبراتے ہوئے کھڑے ہوئے اور دوسرے دن کا روزہ بھی شروع ہو گیا. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، اللہ کے نبی نے دوسرے دن کا روزہ نہیں رکھ سکتا. وہ صحابی نہ سوتے تو ہمارا روزہ بھی بولو بھائی ویسا ہی ہوتا. یہاں روزے کا ٹائم چینج ہوا ہے، وہ میں آپ کو قرآن سے ثابت کرتا ہوں. یہاں روزے کا ٹائم چینج ہوا. وہ صحابی روتے ہوئے گئے اللہ کے نبی کے پاس اور کہا اللہ کے نبی میرے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، مجھے بڑی پیاس لگی ہے، مجھے بڑی بھوک لگی ہے، میں دوسرے دن کا روزہ نہیں رکھ سکتا، ورنہ میں رکھنے گیا تو شاید میں مر جاؤں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس کوئی بلا نہیں، دوسرے دن کا روزہ شروع کرو. اب وہ صحابی نے کہا اللہ کے نبی میں نہیں رکھ سکتا، کوئی ضلع بیان کیجیے، کچھ راستہ نکالیے کہ میں روزہ افطار کر لوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے کو اللہ کی طرف سے کوئی وحی نازل نہیں ہوئی ہے، آپ روزہ شروع کر دیں دوسرے دن کا. اب وہ صحابی روتے روتے جا رہے ہیں، اللہ نے جبریل امین کو اتار دیا. بولو سبحان اللہ، جبریل امین کو اتارا اور کہا یہ آیت لے کر بھیجا وَقُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. کہاں تک بولو بھائی؟ فجر تک. اللہ کے نبی کے پاس جبریل امین یہ آیت لے کر آئے، صحابی کو فرمایا وہ صحابی کو بلاؤ، جلدی جلدی بلاؤ. بولے اللہ کے نبی وہ تو گھر پہنچ گئے. اللہ کے نبی نے دو تین صحابہ کو ساتھ لیا اور اس کے گھر پر گئے، اور گھر پر گئے تو وہ صحابی گھر کے اندر انٹر ہی ہو رہے تھے، ان کو بلایا اور کہا کہ دیکھ آج اللہ کو میرا روزہ اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا ہے کہ اللہ نے آج سے روزے کا ٹائم چینج کر دیا ہے، آج سے روزے کا ٹائم چینج کر دیا. اور اللہ کے نبی کیا ہوا؟ کہا اللہ نے تیرا روزہ اتنا پسند آیا کہ کہا جب تک کالی سفیدی میں مل نہ پائے وہاں تک کھاؤ پیو. گھومنے کا ذکر نہیں ہے. بولو بھائی گھومنے کا ذکر, کھانے پینے کا ذکر. بیوی حلال ہو جائے گی. روزے کے حالت میں بیوی کو شہوت کی نظر سے دیکھنا, عشق اور محبت کی نظر سے دیکھنا, وہ بھی بولو روزہ مکروہ ہو جائے. جانتے ہی مسائل, جیسے کعبۃ اللہ کا طواف کرتے وقت احرام کے حالت میں وہ عورت حلال تھی, وہ کیا ہو جائے گی؟ حرام ہو جائے گی. اسی طرح روزے کی حالت میں بھی وہ عورت تمہارے لیے حلال ہے, لیکن کہا کہ اس سے کیا کرو, دور رہو. روزے کی حالت میں ایک ساتھ بستر پر سونے کا بھی حکم نہیں, جو شیطان بڑکا دے گئے. اور شیطان مسلمانوں سب سے بڑا شیطان کیا ہے بولو بھائی؟ میرا اور آپ کا نفس. وہ بڑکا دے گئے اور بیوی کے ساتھ ہم بستر ہی ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. یہ سب مسائل جاننے کی چیز ہے. اور سب ایسا بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں موسر تو وہ بے شرم تھے. یہ بے شرم کی بات نہیں ہے, یہ سمجھنے کی بات ہے. میں ابھی مسلمانوں رمضان سے پہلے کہ میرے بیان سنو, عمرے میں سے جانے سے پہلے میں وہاں رمضان سے پہلے زکات کے مسائل لوگوں کو بتلا کر گیا کہ آج سب ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی سارا سات تولا ہونو اوئی تو ہمارا پر زکات فرض ہے. یہ مسئلہ بالکل غلط ہے. یہ مسئلہ بولو بھائی بالکل غلط ہے. شریعت نے جو نصاب بیان فرمایا ہے وہ سارے سات تولا بولو بھائی سونا نہیں ہے, ہے نصاب سارا 52 تولا چاندی. اب کتنے مسلمان ایسے ہیں کہ جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بھائی زکات کب فرض ہوتی ہے. ہم چاندی کتنا پہن سکتے ہیں, مرد چاندی کتنا پہن سکتا ہے, بڑی بڑی چینیں پہنتے ہم. بعض لوگ جوان لوگ تو انگوٹھی بھی سونے کی پہنتے. اب سونا مردوں کے لیے پہننا کیا ہے؟ حرام ہے. اور پہنا تو قیامت کے دن اللہ پاک جہنم کی آگ کا ہار بنائیں گے اور اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا. برداشت کریں گے ہم لوگ؟ عورتوں کے لیے سونا حلال ہے, مردوں کے لیے سونا حرام ہے. مرد انگوٹھی پہن سکتا ہے لیکن 4 گرام یا 4.5 گرام سے زیادہ انگوٹھی بولو بھائی چاندی پہن سکتا نہیں. وہ بھی شریعت نے اس لیے پہننے کی اجازت دی ہے کہ آپ کہیں سفر میں گئے, آپ کی پاکٹ میں آپ کے جیب سے پیسہ چوری ہو گیا تو یہ چاندی بیچ کر, یہ چاندی بیچ کر آپ اپنا مسافر کی ٹکٹ نکال سکل, آپ ٹکٹ کا خرچہ نکال کر اپنے مقام پر بولو بھائی پہنچ سکتے کہ کسی کے سامنے بھیک مانگنے کی ضرورت. بتاؤ شریعت آسان ہے یہ نہیں؟ لیکن ہم انگوٹھی پہنتے تو کس لیے پہنتے؟ مجھ سے بہت اچھے انگوٹھی لگتی ہے, شوق کے لیے پہنتے. لیکن نیت تھوڑی سی بدل دو تو وہی پہننا بھی ہو جائے گا اور بولو وہ چیز ثواب بھی بن جائے گی. میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں 52 تولہ چاندی کا نصاب ہے اور 52 تولہ چاندی آپ جا کر پوچھو سونے کا, سونا جو بیچتا ہے اس کو جا کر پوچھو کہ بھائی 52 تولہ چاندی کتنا نہیں تھا تو کہے گا موسم 28,000, 29,000 کے 30,000. اب بولو ایک عام آدمی کے پاس بھی 30,000 روپے ہوتے ہیں. اب جس کے پاس 30,000 روپے ہو, چاہے اس نے گھر بنانے کے لیے جمع کیے ہو, چاہے لڑکی کو شادی کرانے کے لیے جمع کیے ہو, چاہے لڑکے کی شادی کرانے کے لیے جمع کیے ہو یا کچھ کام کرنے کے لیے جمع کیے ہو, تمہارے پاس 30,000 روپے کیش پڑے ہیں تو اس کی زکات ادا کرنا پڑے گا. لیکن کتنے مسلمان ایسے ہیں کہ جن کے پاس لاکھوں روپے ہیں پھر بھی وہ زکات لے رہے, جو دینے والا ہے اس کی زکات بھی ادا ہوگی. مسائل ہے کہ آپ جس کو زکات دو تو کہہ کر دو کہ بھائی یہ زکات کا پیسہ ہے, تجھے چلے گا کہ نہیں چلے گا؟ اور تم نے کہا جو مانگا زکات ادا ہوئی. بدمنتی سے زکات دینا کہ زکات ادا نہیں ہوگی, کہنا پڑے گا کہ مذہب آج زکات نہ پیسہ چھ بھائی یہ زکات کے پیسے ہیں, وہ دے سکتا ہے. اور جس پر زکات فرض ہو گئی پھر بھی وہ زکات لیتا رہے, کان کھول کر سنو میں حدیث بیان کر رہا ہوں, جس پر زکات فرض ہے پھر بھی وہ زکات لیتا ہے، اللہ اس کے گھر کے اندر جھگڑے شروع کر دے، اس کے گھر کے اندر خون ریزی ہوگی، بھائی بھائی میں دشمنیاں پیدا ہو جائے گی۔ اب مجھے اس کے آگے کہنے کی ضرورت نہیں، سب اپنے گھر کی جائزہ لے لے، اپنے گھر کا ماحول دیکھ لے، آج دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ آج سب سے بڑی کوتاہی یہ ہے کہ ہم اسلام نہیں سمجھتے، اور اسلام سمجھنے کی بولو بھائی ہم کوشش بھی نہیں کرتے۔ تو عزیزوں نے دیکھ آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج سے روزے کا ٹائم چینج ہو گیا، کہ جب تک کالی سفیدی بھی نہیں ملنے پائے وہاں تک کھاؤ پیو۔ صحابی رضی اللہ عنہ خوش ہو گئے اور گھر میں گئے اور بیوی کو کہا چل چل جلدی جلدی کھانا لا، یہ کھانے کا۔ بیوی نے کہا چپ چاپ روزہ رکھو۔ بولے میری وجہ سے اللہ نے روزے کا ٹائم چینج کر دیا۔ کہا تو تو کون سا بڑا ولی آ گیا۔ بولو بیوی اپنے اپنے شوہر کو ولی سمجھے گی کبھی بھی؟ چاہے جتنا بھی بڑا ولی بن جائے بیوی کے سامنے وہ لوگ آئے کچھ نہیں، بیوی کے سامنے شوہر کچھ نہیں ہے۔ ایک اللہ والے کا واقعہ کتاب میں لکھا ہے، وہ مسلح بچھا کر آسمان پر اڑ رہے تھے۔ مسلح بچھا کر کہاں اڑ رہے تھے؟ آسمان پر اڑ رہے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ دیکھو کتنا بڑا اللہ والا ہے کہ مسلح بچھا کر اس کے لیے اللہ تعالی نے فلائٹ بنا دیا مسلح، اور آسمانوں میں اڑ رہا ہے۔ اب وہ شوہر جب گھر پر آیا تو بیوی نے کہا کہ آج پھر اللہ والے کو دیکھا، وہ آسمان پر مسلح بچھا کر اڑ رہے تھے۔ بولے تجھے پتا نہیں نادان وہ نہیں تھا، اچھا آپ تھے اس لیے تیرا تیرا اڑ رہے تھے۔ نہیں سمجھے، تیرا تیرا اس لیے اڑ رہے تھے کیوں؟ کہ بھائی اس کے بیوی جتنا بھی اچھا شوہر ہو لیکن بیوی کچھ نہ کچھ اس کا نقص نکالتے رہے گی۔ اور اولاد کا بھی یہی عالم ہے کہ باپ جتنا بھی کیا کرے لیکن باپ کے کرنے کے بعد بچہ کہتا ہے تم نے ہمارے لیے کیا کیا؟ کہتا ہے کہ نہیں کہتا ہے، تم نے ہمارے لیے کیا کیا؟ لیکن بولو باپ نے رات کو بھی نہیں دیکھا نہ دن کو دیکھا، سب کچھ اس کے لیے بولو کیا بچوں کے لیے قربان کر دیا۔ ایک مرتبہ اس کے ایک بیٹے نے اس کے باپ سے کہا کہ مجھے کچھ سیکھنا ہے۔ باپ نے بیٹے سے پوچھا کہ کیا بنے گا تم؟ تو کیا بنے گا؟ بولے میں سیاست بنوں گا، سیاست دان بنوں گا، سیاست دان بنوں گا۔ بیٹے نے کہا، باپ نے کہا ٹھیک ہے تو سیاست دان بنے گا تو میں تجھے کل بتاؤں گا کہ سیاست کیسے بنا جاتا ہے، سیاست دان اور سیاست میں گرنے سے کیسا ہوتا ہے، میں تجھے کل سکھاؤں گا۔ وہ ایک مطلب وہ کل ہوئی تو اس کا باپ گھر سے نکل کر جا رہا تھا تو ابا نے کھڑکی میں سے کہا، ابا کل آپ مجھے سیاست سکھانے والے سے سکھا رہا ہوں نا، پھر جاؤ۔ کہا بیٹا تو کھڑکی پہ کھڑا ہے نا، تو اوپر سے پوچھ میں تجھے پکڑ لوں گا، میں تجھے پکڑ لوں گا۔ بچے نے کہا ٹھیک ہے ابا میں کود رہا ہوں۔ اب وہ اوپر سے کودا اور باپ ہٹ گیا۔ کیا ہوا؟ باپ ہٹ گیا اور اس کا پاؤں ٹوٹ گیا بچے کا۔ ابا کیا کیا؟ تم ہٹ گئے، تم نے کہا کہ میں تجھے پکڑ لوں گا اور آپ ہٹ گئے، میرا پاؤں ٹوٹ گیا۔ کہ بیٹا سیاست اس کو ہی کہا جاتا ہے کہ لوگ وہاں تک لے جائیں گے، وہاں سے چھوڑ دیں گے، پھر تیرا کیا عالم بنے گا؟ کوئی جانے گا نہیں جانے گا۔ عزیزو میرے پیارو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ کھاؤ پیو۔ اللہ پاک نے فجر تک صبح صادق تک اب روزے کا ٹائم چینج کر دیا۔ وَقُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ۔ فجر کا کھاؤ پیو۔ اب بیوی کو تو مان نہیں رہی ہے، اب دروازہ کھٹکھٹایا نِن باپ، کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، بولے کون؟ بولے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی کے لیے جلدی جلدی چدر بچھائی گئی، دروازہ کھولا، کہا جی اللہ کے رسول تشریف لائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں تشریف رکھے اور کہا میری بیٹی تیرے شوہر کو کھانا دے دے، تیرے شوہر کو کھانا دے دے۔ اللہ کو تیرے شوہر کا روزہ اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا کہ اللہ نے تیرے شوہر کی وجہ سے میری امت کے روزے کا ٹائم اللہ نے چینج کر دیا۔ پہلے روزہ تھا مغرب اور عشاء کے بیچ میں، جو کھانا ہو کھاؤ، جو پینا ہو پیو۔ ادھر عشاء کی اذان ہو گئی، بولو روزہ دوسرے دن کا چالو ہو جاتا۔ اب اللہ پاک نے ہمارے لیے روزہ کتنا آسان کر دیا. تو بولو سب روزہ رکھوں گے کہ نہیں رکھوں گے؟ بولو انشاءاللہ. ہاں اب روزہ تو ہم رکھتے ہیں. بعض لوگ کو پوچھا جاتا ہے کہ بھائی روزہ کیوں رکھا؟ تو مطلب رمضان کا مہینہ ہو ایسا بھائی روزہ چالو کر ہی دیا نا. اس نیت کو بنا کر بنائے کہ بھائی روزہ میرے اللہ کا حکم اور روزہ میرے دل کی صفائی کرتا ہے. مجھے تقویٰ اللہ کا ڈر اللہ کا خوف پیدا کرتا ہے. اب روزہ ایک نعمت ایسی ہے. قرآن پڑھو گے تو سب کو دکھائی دے گا, نماز پڑھو گے سب کو دکھائی دے گا, زکات خیرات دیں گے دو آدمی دیکھیں گے کہ بھائی اس نے زکات دی کس کی مدد کی ہے. کسی لڑکی کی شادی کروا دوں گے تو پورے محلے میں چرچا ہوگی کہ بھائی انہوں نے ان کی شادی کروا دی. کسی بیماری کا غریب آدمی کا ہاسپٹل کا بل بھر دیا تو ان کا بھی چرچا ہو جائے گا. لیکن ایک نیکی ایسی ہے جو اللہ کے علاوہ کوئی دیکھتا بولوں کوئی دیکھتا ہے, وہ کون سا روزی ہے؟ کون سا؟ وہ روزہ. وہ نیکی کیا ہے؟ روزہ. میں نے روزہ رکھا کہ نہیں رکھا تم جانو گے یا نہ جانو, لیکن اللہ جان رہا. ہو سکتا ہے کتنے روزے دار ایسے ہیں کہ جس کا روزہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا, اور بعض نہیں روزہ رکھتے پھر بھی جب روزے داروں کے اندر بیٹھ جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس کا روزہ ہے کہ نہیں. نہیں پتہ چلتا, اللہ اس پر پردہ ڈال دیتا ہے. تو عزیز یارو ایک نیکی ایسی ہے کہ اللہ کے علاوہ ہم کسی کو دکھلا نہیں سکتے. تو آج رمضان کے روزے رکھے. اس سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قام رمضان من قام رمضان, جس نے رمضان کا روزہ رکھا اور رات کی من قام رمضان, اور کھڑے ہو کر کیا پڑھی بولو بھائی؟ تراوی پڑھی. من قام رمضان من قام رمضان, اور شرط لگائی ایمان و احتسابا, ایمان کے ساتھ اس نے روزہ رکھا, ایمان کے ساتھ اس نے تراوی پڑھی. اب اللہ کے نبی آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ ادھر عید کا شان ہوا غفر لہما تقدم من ذنبی, اللہ پاک اس کو ایسا بنا دیں گے جیسا وہ اپنی ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہے, اس کے تمام گناہ کو معاف کر دیتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے روزے کی بڑی فضیلت بیان فرمائی اور فرمایا روزے کا ثواب اللہ نے کسی کو بتلایا نہیں ہے. روزے کا ثواب صرف کون دینے گا بولو بھائی؟ اللہ دینے والا ہے. تو آج سب نیت کرے کہ انشاءاللہ ہم رمضان کے روزے رکھیں گے. بولو انشاءاللہ. آج تو الحمدللہ گرمی بھی پڑ رہی ہے پھر بھی ہم ڈیوٹی پر جا رہے ہیں, کام کاج پر جا رہے ہیں. یاد رکھو حلال روزی کمانا یہ بھی کیا ہے؟ عبادت ہے. بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو نماز پڑھنے سے روزہ رکھنے سے زکات دینے سے حج کرنے سے عمرہ کرنے سے معاف نہیں ہوتے, لیکن بعض گناہ ایسے ہیں کہ جو حلال روزی کمانے کے لیے بندہ گھر سے نکلتا ہے اور اس کی پیشانی سے پسینہ جو ٹپکتا ہے اللہ وہ گناہ کو معاف کر دیتا ہے, وہ گناہ کو معاف کر دیتا ہے. آج گرمی سے نہ ڈرو, ایک وقت آنے والا ہے قیامت کا دن آنے والا ہے. یہ سورج ابھی مسلمانوں کئی میل ہم سے دور ہے, لیکن ایک وقت آنے والا ہے وہی سورج ہمارے سروں پر ایک بارش کے اوپر ہوگا, ایک بارش کے اوپر, ایک وہن کے اوپر ہوگا. اللہ وہ گرمی سے بچنا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے روزے رکھو چاہے بارش میں آئے چاہے سردی میں آئے چاہے گرمی میں آئے. تم نے گرمی برداشت کی, کل قیامت کی گرمی سے اللہ بچا کر اللہ عرش کے سائے میں رکھ دے گا, اللہ عرش کے سائے میں رکھ دے گا. تو سب نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم رمضان کی قدر کریں گے. بولو انشاءاللہ. ہم رمضان کی قدر کر کر رمضان کے روزے کی بھی قدر کریں, کیونکہ روزہ رکھنے کے بعد جھوٹ نہ بولے. پہلے کے زمانے میں پہلے امتوں میں روزہ رکھنے کے بعد بولنا بھی بولو گے روزہ ٹوٹ جاتا تھا, لیکن اللہ کا نبی کا مسلمانوں احسان ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا روزے کی حالت میں جھوٹ بولا روزہ نہیں ٹوٹے گا لیکن روزہ خراب ہو جائے گا, روزہ خراب ہو جائے گا. روزے رکھ کر کسی کو دھوکا نہ دے, کسی کو تکلیف نہ پہنچائے, کسی کو مارے نہیں, کسی پر غصہ نہیں ہو, کسی سے جھگڑا نہ کرے, یہ روزے کی بولو بھائی حفاظت کی یہ سب ترکیبیں ہیں. اور جس نے روزہ رکھا پھر گالی پکی, جھگڑا کیا, دھوکا کیا, جھوٹ بولا, وہ روزہ بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ رہتا نہیں. تو روزہ رکھو تو روزے کی قدر بھی کریں گے. بولو انشاءاللہ اللہ پاک ہم نے آج جتنی بھی باتیں سنی ہیں اللہ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. کل انشاءاللہ میں آپ کو بتلاؤں گا کہ نیت کیا ہے. ہم روزہ رکھتے ہیں تو نویت عن غدًا للہ من شہری رمضان. اب جس نے رمضان کے روزے کی نیت ہی نہیں کی, جیسے وضو کر رہے ہیں, میں آپ کو ایک مثال کے طور پر وضو کر رہے ہیں, آپ نے کہا کہ بھائی میں ظہر کی نماز کا پڑھنے کا وضو کر رہا ہوں, تو بولو بھائی وہ وضو ڈبل گنا ثواب ہو جائے گا. اور کہا میں وضو کر رہا ہوں, وضو تو ہو جائے گا لیکن نماز کا وضو کا ثواب نہیں ملے گا. غسل کر رہے ہیں, ناپاکی کا غسل کر رہے ہیں کہ بھائی میں ناپاک ہوں تو میں غسل کر رہا ہوں, غسل جنابت کر رہا ہوں, لیکن تم نے غسل جنابت کی وجہ سے غسل کیا, غسل تو اتر جائے گا لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ نیت کر لے کہ بھائی میں پاک ہو جاؤں گا تو میں اللہ کے کلام کروں گا, میں یہ کروں گا, میں یہ نیکی کروں گا, میں یہ نیکی کروں گا. صرف دل کے اندر نیت کرنا یہ کیا ہے بولو بھائی؟ تو کروں گی کہ نہیں کروں گی؟ میں کل انشاءاللہ میں آپ کو اس پر واقعات بھی بتلاؤں گا قرآن پاک سے کہ علامہ جلال الدین سیوطی نے کیا واقعہ لکھا ہے. پھر حضرت آدم علیہ السلام کو السلام دنیا میں آئے تھے تو تمام جانور لوگ ملنے گئے, سب سے پہلا جانور بابا آدم کو کون ملنے گیا تھا؟ کون جانور تھا بتایا آپ کو؟ ہرن. ہرن ہرن سب سے پہلے ابا آدم کو ملنے گیا, ان کو سلام کیا, اور دوسرے ہرن بھی گئے اور تمام پرندے گئے. کیسا ہوا کیسا نہیں انشاءاللہ میں آپ کو کل بتلاؤں گا. اللہ کا جتنی بھی باتیں کہی اللہ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. درود شریف پڑھیں. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو تو معاف فرما دے. اے اللہ ہم بڑے گنہگار ہیں, بڑے خطا کار ہیں, بڑے مجرم ہیں. اللہ آپ کے بارگاہ میں بہت بڑے پاپی ہیں. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے گناہوں کو تو معاف فرما دے. اے اللہ رمضان مبارک کا مہینہ آپ نے ہمیں عطا فرمایا ہے, ہمیں رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دے, رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما دے, قرآن پاک پڑھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ لوگوں کو مدد کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ رمضان کے ایک ایک گھڑی کی اللہ قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ یہ روزانہ جو مجلس جم رہی ہے, اے اللہ اس مجلس کو تیرے بارگاہ میں قبول فرما لے, یہاں بیٹھنے والوں کو قبول فرما لے, بولنے والوں کو قبول فرما لے. اے اللہ جتنے بھی یہاں بیٹھ کر سن رہے ہیں اے اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے, اور یہ بات جہاں جہاں دنیا کے کونے میں پہنچے اے اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ جو لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے, جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما دے. جتنے بھی ہمارے مسلمین آپ کی ملاقات کو آ گئے ہیں اے اللہ ان کی بال بال بخشش فرما دے, ان کے درجات کو بلند فرما دے. اے اللہ ایک وقت ہمیں بھی آنا ہے اے اللہ, موت آنے سے پہلے پہلے اے اللہ موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ ہم سب آپ سے بھیک مانگتے ہیں اے اللہ, اچانک کی موت سے, ایکسیڈنٹ والی موت سے ہم سب کی حفاظت فرما دے. اللہ بری موت سے ہم سب کی حفاظت فرما دے. اللہ ہم سب کا یہاں بیٹھنا جمع ہونا قبول فرما لے. وصلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.